अद्वैत निश्चय करने के लिए पहले कहा गया द्वैत मिथ्या तो निश्चय पूर्वक अद्वैत निश्चय होता है। द्वैत मिथ्या तो प्रतिपादन करने के लिए पर विप्रतिपत्ति वाक्य मध्यस्थ जिस प्रकार समय बंध इस मत को आश्रय कर तुमको विचार करना है, अपशब्द प्रयोग नहीं करना है, निग्रह स्थान इतने है, इसे मध्यस्थ कहता है। इस प्रकार अपने कर्तव्य संपादन करने के लिए विप्रतिपत्ति वाक्य दिखाना चाहिए। यद्यपि वो पक्ष का संपादक नहीं तो भी विचार का अंग है, विचार के द्वारा साध्य होता है संशय निवृत्ति, तो विचार साध्य अभाव का प्रतियोगी है संशय। इसे कह करके विप्रतिपत्ति वाक्य दिया ब्रह्म परमात्रिता बाध्य तो सत्य सत्यन प्रतिपरम चिन्नम, ये मिथ्या है अथवा नहीं प्रतिपन्न साधु तरीका के निषेध प्रतियोगी न बा। तो उसमें प्रतिपन्न साधुता का ज्ञान के धर्म स्वसंबंधित तो ज्ञान के धर्म में जिस रूप से जिस संबंध से जहाँ जो संबद्ध होता है उसी रूप से उसी संबंध से उसका आभाव होगा तो मिथ्या है। अन्य रूप से घट पटत में कहीं भी नहीं, संयोग में रूप कहीं भी नहीं रहता है, इतने से मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। ये निरूपण यह संबंध में अस्त्र वर्तते ते निरूपण तत्सबंध में उसका अभाव सिद्ध होगा तभी मिथ्या है। इसलिए कार्तिक लोग कहते ये निरूपण यह संबंध में यत्र संबद्ध थे ते निरूपण तत्सबंध में उसका अभाव क्या करेगा, मिथ्या नहीं हो सकता है। ये उनके अभिमान होने से उनके मत के अनुसार तुष्ट दुर्जन न्याय न दूसरा देते पारमार्थिक कारण उत्तम विषय प्रतियोगी न बा। जितने व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बनाया ब्रह्म परमात्मा अबाध्य इस विशेषण से किसकी नियुक्ति होगी, प्रतिभा से ब्रह्म परमात्मा से बाध्य हो जाता है प्रतिभा से सत्य में प्रतिचय कम से तो चौसठ की व्यावृत्ति होती है और सिद्ध विनम कम से ब्रह्म की व्यावृत्ति होगी। वो पारमार्थिकत्व आकार में उत्थान निषेध प्रतियोगी पारमार्थिकत्व है नहीं, पारमार्थिकत्व व्यावहारिक प्रपंच पारमार्थिकत्व नहीं है। तंत्र में पट दिखता है, पट का अभाव तंत्र में होगा समवाय संबंध से पारमार्थिकत्व नहीं है। पारमार्थिकत्व नहीं कम से प्रतीति काल में भी पारमार्थिकत्व नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता मान ले प्रतीति काल में पारमार्थिक नहीं पारमार्थिकत्व नहीं, व्यावहारिकत्व में रहने पर भी पारमार्थिकत्व नहीं। इसे पारमार्थिकत्व में निषेध कर रहे हैं तो जगत तुच्छ हो जाएगा ये बात नहीं, व्यावहारिकत्व नहीं घटत्व में पटाभाव घटत्व में पटाभाव क्या कहेंगे घटत्व प्रतियोगिता का पटाभाव ये होता है व्यधिकम धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव, क्योंकि पटाभाव है प्रतियोगिता पतन है और घटत्व तो होता है घटन एक अधिकरण नहीं या व्यधिकरण हुआ प्रतियोगिता के व्यधिकरण धर्म हो गया घटत्व व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव है घटत्वावचन प्रतियोगिता का पटाभाव ये केवल नहीं है क्योंकि सर्वत्र रहता है कहीं भी पट घटत्व में नहीं रहता है घटत्व में उसका अभाव है। और इसी प्रकार व्यधिकरण संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव होता है रूप रहेगा जहाँ रहेगा समवायसम से रहता है संयोगम से तो घटपटादि द्रव्य रहते हैं रूप नहीं रहता है रूप का अभाव संयोग संबंधावचन प्रतियोगिता का रूपाभाव रूप का अभाव अभाव की प्रतियोगिता रूप में ही किंतु जिस प्रकार घट का अभाव नहीं है अभाव की प्रतियोगिता घट नहीं है और घट संयोगम से रहता है वो संयोग संबंध भी घट में है स्वप्रतियोगित्व संबंध है घट भूतल में संयोग संबंध रहेगा संयोग संबंध का प्रतियोगी घट तो प्रतियोगित्व संबंध में संयोग संबंध घट में रहेगा तो घट में रहने वाले प्रतियोगिता का अवच्छेद संयोग संबंध हो जाएगा ये समानाधिकरण संबंध हुआ। जिस प्रकार घट में संयोग घट में प्रतियोगिता है घटाभाव की प्रतियोगिता घट में है और घट में संयोग रहता है घट भूतल का दोनों घटा में संयोग रहा प्रतियोगित्व समय से और प्रतियोगिता भी वही घट में दोनों तरह का जीवन हो गया, प्रतियोगिता का समान अधिकरण संबंध हो गया, संयोग संबंध। लेकिन दुरूप अभाव जो करेंगे अभाव की प्रतियोगिता रूप में है उसमें संयोग संबंध नहीं रहता है, रूप में तो समुदाय संबंध रहेगा, प्रतियोगिता संबंध से संयोग संबंध नहीं रहेगा, संयोग संबंध द्रव्य में रहेगा, रूप में प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का समान अधिकरण संबंध संयोग नहीं हुआ, व्यधिकरण हुआ, प्रतियोगिता का व्यधिकरण संबंध हो गया, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का व्यधिकरण संबंध कौन हुआ, संयोग संबंध, व्यधिकरण संबंध आवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, संयोग संबंध आवच्छिन्न प्रतियोगिता का रूपाभाव, ये भी केवल हमें ही सर्वत्र है। इसी प्रकार व्यावहारिक प्रपंच का अभाव पारमार्थिक न करना, पारमार्थिक रजतर्क भी नहीं है, तो यदि ब्रह्म परमार्थिक अभाव्य विशेषण नहीं देंगे, पारमार्थिक रजतर्क का भी अभाव है तो सिद्ध साधन होगा, इसलिए उसको पक्ष से बहिर्भूत करने के लिए ब्रह्म परमार्थिक अभाव्य सती रजनी जो सर्प है उसका बाघ ब्रह्म परमार्थिक व्यावहारिक रज्जु ज्ञान से भी हो जाता है, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त बाध्य अबाध्य नहीं है, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाध्य है व्यावहारिक प्रपंच, व्यावहारिक प्रपंच ग्रहण करेगी पारमार्थिक नास्ती, पारमार्थिक कारण उक्त निषेध प्रतियोगी नवा, जो व्यावहारिक प्रपंच है ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाध्य सत्य सत्य न प्रति अरचित भिन्न ये पक्ष है धर्म है, उसमें पारमार्थिक कारण त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी एक वाक्य है सिद्धांत का, पूर्व जी कहेगा त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी न विकृति प्रतिवाक्य हुआ। अनुमान करते समय दो प्रकार अनुमित होती है, इसे पर्वत बनिमान पक्ष है पर्वत, पक्षता आवश्यक है पर्वतत्व, तो एक होता है परोक्षता आवश्यक सामानाधिकरण साध्य सिद्धि, अनुमिति का उद्देश्य पक्ष पर्वतत्व सामानाधिकरण साध्य, पक्ष में पर्वत, पर्वत में पक्षता आवश्यक पर्वतत्व है और पर्वत में वन्नी सिद्ध करेंगे, वन्नी और पर्वतत्व दोनों समानाधिकरण हुआ, पक्षता आवश्यक समानाधिकरण है साध्य, उसको निश्चय करने के लिए अनुमिति का उद्देश्य होगा, तो एक ही पर्वत में पर्वत वन्यमान अयम पर्वत वन्यमान ऐसा अनुमान होता है, पर्वतत्व समानाधिकरण साध्य की सिद्धि अर्थात पर्वतत्व समानाधिकरण साध्य का निश्चय, पर्वतत्व समानाधिकरण साध्य का निश्चय कहेंगे सब पर्वत में बनी रहना नहीं रहना की जरूरत नहीं, एक पर्वत में यदि पर्वत बनी है पर्वत में पर्वतत्व तो है, पर्वतत्व का समानाधिकरण बनी होगी, तो पक्षकार अवच्छेद समानाधिकरण साध्य सिद्धि एक प्रकार अनुमिति होती है, एक प्रकार अनुमिति है पक्ष का अवच्छेद व्यापक साध्य, यत्र पर्वतत्व तत्र बन्नी, तो बन्नी पक्षकावच्छेद पर्वतत्व का व्यापक होगा, तो पक्षकावच्छेद व्यापक साध्य सिद्धि हो इसको कहते अवच्छेद का अवच्छेदन, पक्षकावच्छेद का अवच्छेदन साध्य सिद्धि, क्योंकि पक्षता अवच्छेद पर्वतत्व, पर्वतत्व अवच्छेदन साध्य का निश्चय, पर्वतत्व अवच्छेदन साध्य निश्चय का यत्र पर्वतत्व तत्र वन, ये अनुमिति का आकार होगा सर्वे पर्वता वन्यमंत धूम वस्वादी अनुमिति करेगा, सर्वे पृथ्वी परमाणव गंधवंत पृथ्वी घटवत्, ये पक्षता अवच्छेद का सामान, पक्षता अवच्छेद का आवश्यक अनुमिति और एक पक्ष का आवश्यक सामानाधिकरण अनुमिति, दो प्रकार अनुमिति होती है, यहाँ पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण अनुमिति होती है, वहां तो साध्यता आवश्यक संबंध में साध्यम भाषते, यत्र साध्यता आवश्यक संबंध में साध्यम भाषते, यथा पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण सामानाधिकरण साध्य सिद्धि अनुमिति का उद्देश्य है, जहाँ अवच्छेद का आवश्यक अनुमिति उद्देश्य हो और पक्षता अवच्छेद का आवश्यक न साध्य सिद्धि उद्देश्य हो वहाँ का सर्वे पर्वता व निमंत्र की अनुमिति होती, तो वहाँ पक्षता आवश्यक व्यापक होता है साध्य, यत्र पर्वतत्व तत्र वन्नी, पक्षता आवश्यक व्यापक साध्य प्रतियोगी का संबंध है ना साध्य प्रतियोगी, पक्षता आवश्यक व्यापक साध्य प्रतियोगी, साध्य प्रतियोगी का संबंध है ना साध्य प्रतियोगी साध्य प्रतीक साध्य प्रतीक साध्य प्रतीक पक्षता से व्यापक साध्य प्रतीक समझना ठीक है। पक्षता से व्यापक साध्य प्रतीक समझना साध्य प्रतीक जिस संबंध का वो संबंध होगा साध्य प्रतीक इन साध्य कैसे होना चाहिए पक्षतावश्यक व्यापक साध्य प्रतीक संबंधन साध्यम भासते सर्वे पर्वता बन्नी मंत्र कहेंगे तो यत्र तत्र पर्वतत्वं तत्र बन्नी बन्नी हो गया पर्वतत्व का व्यापक पक्षतावश्यक पर्वतत्व पक्षतावश्यक व्यापक होगी वन्नी वन्नी प्रतीक जैसे संबंध से वो संबंध होगा पक्षतावच्छेदक व्यापक साध्य प्रतियोगिक संबंध पर होता है यहाँ कहीं संबंध कहीं समवाय कोई कुछ संबंध हो जो संबंध साध्यता से संबंध है उसमें विशेषण देना होगा पक्षतावच्छेदक व्यापक प्रतियोगिक साध्य पक्षतावच्छेदक व्यापक साध्य प्रतियोगिक संबंध संबंध होगा पक्षतावच्छेदक व्यापक साध्य प्रतियोगिक संबंध अनुमिति पक्षतावश्यकावश्यक जब करेंगे वहाँ पक्षतावश्यक व्यापक साध्य प्रतियोगिक संबंध न साध्यम भाषते इस अनुमिति में साध्यम यत्र अनुमित साध्यम भाषते पक्षतावश्यक व्यापक साध्य प्रतियोगिक संबंध न साध्यम भाषते सानुमिति पक्षतावश्यकावश्यक अनुमिति यहां अनुमित साध्यतावश्यक संबंध संबंध में साध्य मापते सानुमिति पक्षतावश्यक सामनाधिकरण अनुमिति जो प्रकार का पक्षतावश्यक सामनाधिकरण अनुमिति होगा तत्र यत्र अनुमित साध्यतावश्यक संबंध में साध्य भाषते और पक्षतावश्यकावश्यक अनुमिति ही यत्र अनुमित पक्षतावश्यक व्यापक साध्य प्रतियोगिक संबंध न साध्य भाषते दोनों में भेद है पर्वत वन्यमान ये पक्षतावश्यक सामनाधिकरण में साध्य अनुमिति का उद्देश्य है और सर्वे पर्वत वन्यमंत इस अनुमिति करेंगे तो पक्षतावश्यक अवच्छेदन अनुमिति है। ये विचार इसलिए करते हैं यदि एक पर्वत वन्य निश्चय है अनुमिति के प्रति साध्य निश्चय प्रतिबंधक आया था पहले अनुमिति के प्रति साध्य निश्चय प्रतिबंधक प्रतिबंधकों से अनुमित नहीं होगी किंतु यदि शिशा रहता है अनुमित सा है साध्य निश्चय होने पर भी अनुमिति होती है प्रतिबंधक समानकालीन कार्यजनकत्वम उत्तेजकत्वम उत्तेजक शिशा रहता चंद्रकांत मणि होने पर दाह नहीं होता है किंतु उत्तेजक सूर्यकांत मणि रखेंगे तो प्रतिबंधक रहने पर भी दाह हो जाता है। इस प्रकार साध्य निश्चय अनुमिति का प्रतिबंधक तो है किंतु यदि उत्तेजक है अनुमितता शिशादिता अनुमिति करने की इच्छा तो भी अनुमिति होती है। प्रत्यक्ष परिकल्पम अपि अर्थान अनुमान बहुत संते तर्क रसिका प्रत्यक्ष से निश्चित है आपका बनियादी दिखने पर भी अनुमान में बहुत संतुद्ध इच्छा प्रकृति का अर्थात इच्छा करके फिर अनुमिति होती है इच्छा करने पर अनुमिति होती है इच्छा उत्तेजिका होगी इसलिए साध्य निश्चय प्रतिबंध के है शिशादि का विरह विशिष्ट सिद्धि है प्रतिबंधक प्रतिबंध कौन है शिशादि का विरह विशिष्ट सिद्धि क्योंकि शिशादि का है तो उत्तेजिका है जब उत्तेजिका नहीं केवल सिद्धि है तो प्रतिबंधक है शिशादिता विरह विशिष्ट सिद्धि प्रतिबंधक होने से उसका अभाव अनुमिति के प्रति कारण है शिशादिता विरह सहकृत सिद्धि अभाव सिद्धि को साधक मानता शब्द से कहा शिशादिता विरह सहकृत सिद्धि अभाव ही पक्षता यह अनुमिति के प्रति जो सिद्धि साध्य निश्चय प्रतिबंधक है वो भी दो प्रकार अनुमिति के लिए दो प्रकार प्रतिबंधक होगा यदि पक्षता उसे सामानाधिकरण अनुमिति करेंगे उसके लिए पक्षतावश्यक सामानाधिकरण में साध्य निश्चय प्रतिबंधक होगा पर्वत बंधिमान से अनुमति करने के लिए यदि पर्वत में साध्य निश्चय है तो प्रतिबंधक हो जाएगा अनुमित नहीं होगी पक्षतावश्यक सामानाधिकरण में साध्य निश्चय के प्रति पक्षतावश्यक सामानाधिकरण में साध्य अनुमिति के प्रति साध्य निश्चय प्रतिबंधक सिद्धि प्रतिबंधक पक्षता उचित सामनाधिक अनुमिति करेंगे साध्यता तो पक्षता उचित सामनाधिक सिद्धि प्रतिबंधिका है। यदि इसमें भी दो मत है पक्षता उचित सामनाधिक साध्य निश्चय हो जाए तो पक्षता उचित सामनाधिकरण अनुमिति नहीं होगी। ये क्यों पर्वत वन्यान यदि साध्य निश्चय हो गया तो पर्वत को सामनाधिकरण वन्य अनुमिति नहीं होगी। ये है प्राचीन मत नव्य मत है। नव्य मत में ये नव्य मत में पर्वतत्व विशिष्ट में कहीं यदि साध्य निश्चय हो गया तो पर्वतत्व विशिष्ट में कहीं भी अनुमित नहीं होगी। नव्य मत है पर्वतत्व समानाधिकरण में साध्य निश्चय हो गया तो पर्वतत्व समानाधिकरण अनुमित नहीं होगी ऐसा नव्य कहते हैं। लेकिन प्राचीन मत है जिस पर्वत में साध्य निश्चय हुआ उसी पर्वत में अनुमित नहीं होगी अन्य पर्वत अनुमित हो सकती है। नव्य लोग कहेंगे पर्वतत्व विशिष्ट कहीं यदि साध्य सिद्ध हो गया यद धर्म विशिष्ट क्वचित साध्य निषिद्धम एक पर्वत में पर्वतत्व विशिष्ट में बन्नीमान ऐसा निश्चय हो गया तो तद्धर्म विशिष्ट व्यक्ति अंतरे भी अनुमित नहीं होगी। पर्वत बन्नीमान यदि निश्चय हो गया पर्वत है पर्वतत्व विशिष्ट पर्वतत्व सामानाधिकरण वन्य निश्चय हो जाने से पर्वतत्व सामानाधिकरण अनुमित नहीं होगी। व्यक्ति अंतर में भी सपर्वत बन्नीमान दो मतलब ये अनुमित नहीं होगी। ये नव्य मत है। प्राचीन लोग कहते हैं जिस व्यक्ति में वन्नी का निश्चय हो गया उसी पर्वत व्यक्ति में अनुमित नहीं होगी अन्य पर्वत में व्यक्ति में अनुमित हो सकती है। पर्वत बन्या अयन पर्वत बन्यमान ये निश्चय हो गया फिर अयन पर्वत बन्यमान धूम अवत अनुमित करने के लिए जो जाएंगे साध्य निश्चय प्रतिबंधक है। किंतु सपर्वत बन्यमान धूम अवत इस अनुमिति के लिए अयन पर्वत बन्यमान ये साध्य निश्चय प्रतिबंधक नहीं होगा। ये प्राचीन लोग कहते हैं एक पर्वत में साध्य निश्चय हो गया तो क्या हो गया अन्य पर्वत में तो निश्चय नहीं है वहां संदेह हो सकता है। एक पर्वत में निश्चय हो जाने से कोई जरूरी नहीं कि सर्वत्र भी निश्चय हो जाएगा। इसलिए प्राचीन मत के अंदर अन्य पर्वत में साध्य का संदेह हो सकता है वहां अनुमित हो जाएगी। तो पक्ष व्याप्ति ज्ञान तो अनुमिति का कारण है प्रतिबंध तो अलग है कारण तो चाहिए क्योंकि चंद्रकांत मणि तो प्रतिबंधक है और सूर्यकांत मणि उत्तेजक है किंतु वन्नी क्या करेगी वन्नी के बिना काली मणि रत्न पूजा नहीं होगा वन्नी भी चाहिए नहीं तो चंद्रकांत मणि रखो सूर्यकांत मणि रखो और दो भजन पकाओ नहीं होगा वन्नी भी चाहिए वन्नी भी चाहिए। तो प्राचीन मत के अनुसार पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण में जिस व्यक्ति में साध्य निश्चय हुआ उस व्यक्ति में अनुमित नहीं थी किंतु व्यक्ति अंतर में अनुमित हो जाएगी। और अवच्छेद का अवच्छेद अनुमित करेंगे तो एक व्यक्ति में साध्य निश्चय होने पर भी कोई आपत्ति नहीं अनुमित हो जाएगी। सर्वे पर्वता वर्णिनम तो नवा इस संदेह का निवर्तक हो जाएगा अयम पर्वत वर्णिमान एक पर्वत वर्णिमान इसे निश्चय हो जाएगा तो सर्वे पर्वता वर्णिनम तो नवा इस निश्चय इस संचय नष्ट हो जाएगा संशय हो सकता है। एक पर्वत वर्णिमान हो गया सर्वे पर्वता वर्णिनम तो नवा संशय हो सकता है वही निश्चय प्रतिबंधकता अनुमिति का जो संशय का निवर्तक हो। अयम पर्वत बन्नीमान निश्चय हो गया तो अयम पर्वत बन्नीमान नवा ये संशय नहीं होता है इसलिए वहां प्रतिबंधक होगा। और अयम पर्वत बन्नीमान निश्चय होने से भी सर्वे पर्वत बन्नीमान को नवा ये संशय हो सकता है इसलिए वो पक्षतावच्छेदक अवच्छेद अनुमिति करने के लिए पक्षतावच्छेदक सामनाधिकरण साध्य सिद्धि प्रतिबंधिका न भवति अभी तो पक्षता आवश्यक अवच्छेदन सिद्धि प्रतिबंधिका है। सर्वे पर्वता बन्नीमान तो ऐसा निश्चय यदि हो गया तो सर्वे पर्वता बन्नीमान तो नवा ऐसे संशय नहीं होगा इसलिए पक्षता आवश्यक अवच्छेदन अनुमिति प्रति पक्षता आवश्यक अवच्छेदन साध्य निश्चय प्रतिबंधक। पक्षतावच्छेद के सामान अधिकरण अनुचित प्रति पक्षतावच्छेद के सामान अधिकरण साध्य निश्चय प्रतिबंधक होती पक्षतावच्छेद का अवच्छेद साध्य निश्चय होती प्रतिबंधक होती अयम पर्वत वर्णिमा न वाई संशय नहीं होगा यदि सर्वे पर्वता वर्णिमा का निश्चय हो गया। इसलिए पक्षतावच्छेद के सामान अधिकरण साध्य अनुमिति के प्रति सिद्धि मात्र प्रतिबंध का पक्षता आवश्यक के समानाधिकरण हो अथवा पक्षता आवश्यक का आवश्यक हो यदि साध्य निश्चय हो गया तो पक्षता आवश्यक के समानाधिकरण अनुमति नहीं होगी। तो पक्षता आवश्यक के समानाधिकरण अनुमति के प्रति कौन प्रतिबंध हुआ सिद्धि मात्र पक्षता आवश्यक के समानाधिकरण साध्य निश्चय प्रतिबंधक पक्षता आवश्यक का आवश्यक साध्य निश्चय होती प्रतिबंधक किम प्रति पक्षता आवश्यक के सामनाधिकरण अनुमित प्रति पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य निश्चय यदि अनुमति का उद्देश्य हो उसके लिए पक्षता आवश्यक आवश्यक साध्य निश्चय प्रतिबंधक पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण भी साध्य निश्चय प्रतिबंधक होगा। किंतु पक्षता आवश्यक आवश्यक अनुमति यदि उद्देश्य हो साध्य निश्चय करना तो वहां कौन प्रतिबंधक होगा पक्षता आवश्यक का आवश्यक साध्य निश्चय प्रतिबंधक होगा। अभी अत्र पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य सिद्ध उद्देश्य पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य सिद्ध उद्देश्य होने से ये जो दिया पक्षता आवश्यक अवसर चाहिए घटा में यदि मिथ्या का निश्चय हो जाए पक्ष के देते साध्य सिद्ध होती सिद्ध साधनता की मते पक्ष के एक जैसे किसी पक्ष में साध्य निश्चय होने पर सिद्ध साधन है ये माध्यम के अनुसार शुक्ति रूपय शुक्ति रूपये भी पक्ष यदि ब्रह्म परमा अतिरिक्त अबाध्य से विशेषण छोड़ देंगे और बाकी पक्ष करें क्या रहेगा सत्य में प्रतिकरण चिदभिन्न सत्य में प्रतिकरण चिदभिन्न इतने कहेंगे व्यावहारिक प्रपंच भी आएगा शुक्ति रूपये आदि भी आएंगे। शुक्ति रूप में सिद्ध साधन है शुक्ति रूप तो पारमार्थिक नहीं है निश्चित है मिथ्या है सिद्ध साधन बारणा ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्म पक्ष विशेषण ब्रह्म प्रमा इतर इतर अतिरिक्त अबाध्यत्म जो दिया ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्म पक्ष का विशेषण दिया यदि इतना तो नहीं दिया तो क्या होगा सिद्ध साधन होगा। सिद्ध साधन क्यों होगा पक्ष का आवश्यक का सामनाधिकरण साध्य सिद्धि अनुमति का उद्देश्य है और पक्ष का आवश्यक का सामनाधिकरण साध्य सिद्धि जब अनुमति का उद्देश्य होता है तो नब्बे लोग कहते किसी भी पक्ष में साध्य यदि निश्चित हो गया तो पक्ष का आवश्यक सामनाधिकरण अनुमति नहीं होगी। कौन कहता है नब्बे न एक लोग प्राचीन लोग कहते हैं शुक्ति रूपया भी प्रातिभाषिक निश्चय हो गया तो वहां अनुमित नहीं हो व्यावहारिक में अनुमित हो जाएगी सिद्ध साधन का दोष नहीं जिस व्यक्ति में साध्य निश्चय है उसी व्यक्ति में अनुमित नहीं होगी व्यक्ति अंदर अनुमित भवती हो तो ये नव्य मत के अंतर इसी मत दिया पक्ष कद से साध्य सिद्ध होती सिद्ध साधन का इसी मते कस मते नव्या पक्षता आवश्यक के समानाधिकरण साध्य सिद्धि उद्देश्य होने से पक्ष के एक उद्देश्य में साध्य सिद्ध होने पर भी सिद्ध साधन का दोष है ये नव्य मत में शुक्ति रूप में सिद्ध साधन दोष धारण करने के लिए ब्रह्म ज्ञान इतना बाध्य से पक्ष विशेषण दिया गया और प्राचीन मत के अनुसार ये विशेषण जरूरत नहीं जिस व्यक्ति में निश्चय किया गया उसी व्यक्ति में अनुमित नहीं हो अन्यत्र अनुमति हो जाएगी यद वस्तु साध्य सिद्धम वहां अनुमित नहीं होगी अन्य व्यक्ति में अनुमित हो जाएगी क्योंकि समान विशेषत्व संबंधन बाघ और विशिष्ट बुद्धि वर्णमान बुद्धि और वर्ण्यभाव बुद्धि ये दोनों परस्पर विरुद्ध है दोनों का विशेष समान होना चाहिए समान विशेषत्व पर्वत हृदय वन्यभावान पर्वत वर्णमान परस्पर विरुद्ध है ना नहीं क्योंकि एक विशेष है पर्वत एक विशेष है पद समान विशेषत्व संबंधन बाद विशिष्ट बुद्धि और परस्पर विरोधित्व बाद अभाव बुद्धि विशिष्ट बुद्धि वन्य विशिष्ट बुद्धि पर्वतोवन्यमान और पर्वतोवन्य भावान, ह्रदोवन्यमान ह्रदोवन्य भावान, ये दोनों ज्ञान होगा परस्पर विरोध, दोनों का विशेष समान है। जिस प्रकार समान विशेषत्व संबंध है ना, बाघ और विशिष्ट बुद्धि का परस्पर विरुद्ध होता है, परस्पर प्रतिबंध प्रतिबंधक है। इसी प्रकार अनिमित और साध्य निश्चय में इसी प्रकार समान विशेषत्व संबंध है ना, सिद्धि और अनिमित में परस्पर विरोध है। समान विशेषत्व कंठी क्या होगा, जिस व्यक्ति में साध्य निश्चय हो गया उसी व्यक्ति में अनिमित नहीं होगी, और अन्य व्यक्ति में अनिमित होने में आपत्ति नहीं, क्योंकि विषय से भिन्न हो गया। अयम पर्वत वन्यमान निश्चय हो गया, सब पर्वत वन्यमान निश्चय अनुमिति के लिए ये साध्य निश्चय प्रतिबंधक नहीं होगा, क्योंकि एक पर्वत है विशेष और दूसरे पर अनुमिति का विशेष दूसरा पर्वत है, समान विशेष है। समान विशेषत्व संबंध है ना, अनुमित सिद्धि अनुमित हो परस्पर विरोधित, समान विशेष होना चाहिए। एक ही विशेष में यदि सिद्धि है उसी विशेष में अनुमिति नहीं होगी, अन्य विशेष अनुमिति हो जाएगी। इसलिए प्राचीन मत के अनुसार ये विशेषण के बिना भी चलेगा, ब्रह्म परमाश्रित वाक्य सत्य। नव्य मत में वो कहते हैं यदि पर्वतत्व समानाधिकरण में एक पर्वत में साध्य निश्चय हो गया तो कहीं भी पर्वत में वन्य निश्चय करने की अनुमिति नहीं होगी, सिद्ध साधनता। उनके मत के अनुसार पक्षे कदे साध्य सिद्धोपी सिद्ध साधनता यदि मत है, शुक्ति रूप से सिद्ध साधनता वारण करने के लिए ब्रह्म ज्ञान इस तरह बाध्य पक्के विशेषण दोनों ब्रह्म दोनों एक ही ब्रह्म प्रमा कहो ब्रह्म ज्ञान को, यहाँ ज्ञान को प्रमाण एक अतिरिक्त यदि तुम्हें पक्षता आवश्यक का आवश्यक नहीं हो साध्य सिद्ध उद्देश्य, पक्षता आवश्यक का आवश्यक भी साध्य सिद्ध उद्देश्य करेगी, सर्वे पर्वत का मंदिर अंत ऐसा अनुमति करेगी तो एक पर्वत में बंदी निश्चय हो जाएगा तो सिद्ध साधन है नहीं, तथा एक देश साध्य सिद्ध होगी सिद्ध साधन अभाव, एक देश में साध्य निश्चय होने पर भी सिद्ध साधन रूप नहीं होने से तदवारक विशेषण अनुपादेय, सिद्ध साधन वारक विशेषण देना जरूरत नहीं। कौन विशेषण है, ब्रह्म प्रमात्रित वाक्य विशेषण। इसलिए सर्वत्र ब्रह्म जितने है सत्य में प्रतिचलन चिरीकरण जितने सब मिथ्या है सिद्ध करेंगे, उसमें ब्रह्म प्रमात्रित वाक्य देना कोई जरूरत नहीं। पक्ष का आवश्यक अवचन साध्य सिद्ध उसका उद्देश्य मानेंगे तो एक देश प्रातिभाति में साध्य निश्चय होने पर भी सिद्ध साधन नहीं है, इसे ब्रह्म परमातृत्व बाध्यत्व रूप विशेषण देना नहीं चाहिए। किंतु आगे दो विशेषण देना पड़ेगा, सत्य में प्रतिचरण भी कहना पड़ेगा चिद में भी कहना पड़ेगा। सत्य में प्रतिचरण क्यों कहेंगे, तुच्छ बाद वर्णा है, और चिद भिन्न क्यों कहेंगे ब्रह्म, इतर विशेषण दे ब्रह्म के बाद वर्णाय आदरणीय में इतर विशेषण दें। प्रथम विशेषण क्या है, सत्य में प्रतिचरण, और दूसरा है चिद भिन्नम, ये दोनों विशेषण तुच्छ ब्रह्म के बाद वर्णाय, तुच्छ बाद वर्णाय किम विशेषण सत्य में प्रतिचरण, और चिद भिन्नम विशेषण क्यों ब्रह्मण दास वारण है, यदि चिर भिन्न नहीं कहेंगे तो ब्रह्म में भी मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा, मिथ्यात्व अभाव ब्रह्म में दाग हो जाएगा। ये हो गया विप्रतिपत्ति वाक्य, सामान्य रूप से विप्रतिपत्ति वाक्य हो गया जितने ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्य सत्य में प्रतीत चिर भी नजारि के प्रपंच पूरा स्वामी मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए, और अलग भी कर सकते प्रत्येक प्रतिपत्ति अलग अलग करेंगे, वियर मिथ्या नवा पृथ्वी मिथ्या नवा एक एक करके विशेष विप्रतिपत्ति, ये तो सामान्य हो गया। अभी विशेष मिथ्या सिद्ध करने के लिए आकाश वियत मिथ्या नवा पक्ष वियत मिथ्या तो मिथ्या प्रभाव दोनों पृथ्वी मिथ्या नवा एवं वियदादि प्रत्येकम पक्ष देवी एक एक पक्ष करेंगे, यदि आकाश को पक्ष बनाया वेद मिथ्या नवा अभी घटादि में हेतु क्या है? दृश्यत्व जड़त्वादि हेतु देंगे, जो जड़त्वादि तो घट में है, घट में हेतु निश्चित है, किंतु घट मिथ्या है करके निश्चय है, घट सत्य है करके निश्चय है। पूर्व पेशी कहेगा सत्य, सिद्धांत कहेगा मिथ्या है, उभय सम्मत मिथ्या तो घट में है नहीं, और सत्य तो भी उभय सम्मत है नहीं, संदिग्ध है, घट में साध्य का संदेह है। हेतु हेतु निश्चित है, हेतु क्या है? मिथ्या तो विश्व तो जगत हेतु निश्चित है, हेतु निश्चय है साध्य का संदेह, यदि हेतु निश्चय है तो साध्य का संदेह होगा, तो वहाँ अनेकांतिकता संदिग्ध अनेकांतिकता है। अभी कहते हैं एवं वेदादि प्रत्येक पक्ष थे, आकाश पृथ्वी एक एक पक्ष बनाएंगे न, घटादि संदिग्ध अनेकांतिकता, घटादि में संदिग्ध अनेकांतिकता ऐसा नहीं, वहाँ पक्ष में अन्यत्र पक्ष भिन्न में साध्य का संदेह है और हेतु निश्चित है, तो अनुकांति का व्यभिचार का संचय होगा, व्यभिचार का होगा, साध्य का अभाव निश्चय हो और हेतु निश्चय हो तो व्यभिचार होगा, सुनते नहीं सोचे कि समझ में आ गया क्या बारे में सुनेंगे, साध्य अभाव निश्चय हो जाएगा और हेतु निश्चय हो जाएगा, जहाँ एक स्थान में साध्य अभाव है और हेतु तो व्यभिचार होगा, साध्य अभाव वाले में हेतु रहेगा तो व्यभिचार है, हेतु का निश्चय है साध्य अभाव का संशय है तो व्यभिचार है ना, नहीं व्यभिचार नहीं, व्यभिचार का संदेह हो सकता है, व्यभिचार नहीं, पक्ष में यदि साध्य का संदेह होगा, पक्ष में हेतु निश्चित है या नहीं, हेतु निश्चय है साध्य का संदेह हुआ तो व्यभिचार है, तो व्यभिचार तो दोष देखना पड़ेगा पक्ष भिन्न में, पक्ष में तो साध्य का संदेह अनुमिति के लिए अनुकूल है, अनुमिति करने के लिए पक्ष में साध्य संदेह होता है तो पक्ष तो आता है, संदिग्ध तो साध्य अनुपक्ष, पक्ष में साध्य संदेह अनुमिति के पहले आता है नहीं, कभी कभी नहीं रहे, किंतु रहेगा तो अनुमिति का विरोधी है, विरोधी नहीं है, इसलिए घट में साध्य का भी संदेह हो जाए, घट मिथ्या ऐसा नहीं है तो अनेकांतिक संदिग्ध अनेकांतिक का दोष नहीं, क्योंकि पक्ष समत्वा तो घटा दे, घटा भी पक्ष समान है, घट भी पक्ष है, पक्ष है ना, एक एक करके पक्ष बनाएंगे, आकाश को जैसे मिथ्या कर तो पृथ्वी मिथ्या है तो घट भी पक्ष समत्वाद, तथा ही देखाते साध्याभाव संदेह से अनुगुणत्वाद, पक्षे साध्याभाव संदेह से अनुगुणत्वाद, पक्ष में यदि साध्याभाव का संदेह हुआ तो अनुमिति के लिए अनुकूल है अनुगुण है या विरोधी, अनुकूल है अनुगुणत्वाद, पक्ष भिन्न एव पक्ष दूषण को वाच्यम, पक्ष भिन्न हो हेतु हो तो वहां यदि साध्य का संदेह हो तो दूषण करना पड़ेगा, पक्ष भिन्न में, पक्ष में यदि साध्य का संदेह होगा तो वो कोई दूषण नहीं, पक्ष भिन्न होगा पक्ष सत्य संदेह से साध्य व संदेह से पक्ष भिन्न नहीं, किंतु हेतु होना चाहिए, हेतु नहीं है पक्ष साध्य का संदेह तो दूषण नहीं, हेतु मती दूसरों को माध्यम अतो उत्तम साध्याभाव निश्चय मती हेतु संदेह संदिग्ध अनेकांतिकता, साध्याभाव निश्चय मती हेतु संदेह, ये प्राचीन तर्कों में कहा साध्याभाव निश्चय हो हेतु का संदेह हो, जहां साध्याभाव का संदेह निश्चय हेतु का संदेह होगा तो संदिग्ध अनेकांतिकता, ऐसा कौन सी क्या साध्याभाव का निश्चय घटादि में ही क्या घटादि में ही नहीं, घटादि के पक्ष के समान साध्याभाव का पक्ष भिन्न में साध्याभाव का निश्चय हो तो संदेह होगा, हेतु का संदेह ये प्राचीन मत के अनुसार साध्याभाव निश्चय हो हेतु का संदेह हो तो कहेंगे संदिग्ध अनेकांतिकता, अनेकांतिकता है व्यभिचार, व्यभिचार साध्याभाव निश्चय हो वहां हेतु रहेगा तब व्यभिचार होगा निश्चित होगा, हेतु का यदि हेतु का संदेह होगा तो व्यभिचार व्यभिचार का संदेह होगा, साध्याभाव का निश्चय है उसमें जो हेतु का संदेह हो गया तो व्यविचार है, व्यविचार निश्चय नहीं, व्यविचार का संदेह होगा, संदिग्ध होने का अंतर्गत उसको कहते हैं। ये प्राचीन मत है। नवीन मत में क्या है, साध्य अभाव न संदिग्धे, साध्य अभाव है ऐसा संदेह है पक्ष में भी, हेतु का निश्चय है, हेतु का निश्चय है और साध्य अभाव का संदेह है। वहां भी अनेकांतिकता संदिग्ध अनेकांतिकता हो सकती है यदि व्याप्ति ग्राहक तर्क नहीं रहे। व्याप्ति ग्राहक तर्काभाव संदिग्ध अनेकांतिकता होती है, हेतु निश्चित हो और साध्याभाव का संदेह हो। जैसे पर्वत बनने धूम बच्चा आप अनुमित प्रयोग करते समय अनुमान वाक्य पूर्व किसी कहता है धूम बनने जो विचारी वस्तु पक्ष में धूम का निश्चय है या नहीं, साध्य का संदेह है, तो साध्य का संदेह है साध्य भाव न संदिग्ध दर्जी पर्वत में वन्यभाव का संदेह है, वन्य का संदेह है तो वन्यभाव का संदेह है और धूम निश्चित है तो भी संदेह संदिग्ध होने का अंतिकता। यह नवीन मत में कब है, जब व्याप्ति ग्राहक तर्क नहीं हो, व्याप्ति ज्ञान के प्रति ऐसे संदेह व्यविचार संदेह संदेह का नाश संदेह की निवृत्ति करने के लिए व्याप्ति ग्राहक तर्क देना पड़ता है। यदि वही न चार तभी धूम की न चार धूम से वही जन्य धूम है वन्य का कार्य। ऐसे व्याप्ति ग्राहक तर्क नहीं होगा तो व्यविचार का संदेह होगा, और व्याप्ति ग्राहक तर्क है तो व्यविचार का संदेह नहीं होगा। यहाँ भी मिथ्या अनुमान के लिए आगे प्रयोग देंगे तर्क, प्रपंच मिथ्या को सिद्ध करने के लिए आगे प्रकरण आएगा, तर्क देंगे व्यविचार निवर्तक तर्क देंगे। इसलिए साध्य अभाव का संदेह हो और हेतु का निश्चय है तो वहां संदिग्धानी का अंतिकता नहीं है। संदिग्धानिकता होगा जहां साध्य अभाव का निश्चय हो, हेतु का संदेह होगा तो संदिग्धानी का अंतिकता। और घटाद में साध्याभाव का निश्चय है क्या, मिथ्या तो भाव सत्य तो का निश्चय है नहीं, उनसे वहां संविधानिक अंतर्गता नहीं। घटाद में वियन मिथ्या नवा आकाश पृथ्वी जलादि एक एक कर पक्ष बनाए, घटाद में साध्याभाव का संदेह साध्याभाव का निश्चय नहीं है, इसे पक्ष समान में संदेह रहेगा तो पक्ष में साध्याभाव का संचय अनुमिति का अनुगुण होता है, अनुकूल होता है, विरुद्ध नहीं है, अनिकांतिकता नहीं। तो पक्षत्वम तो साध्य संदेह वक्तम साध्य गोचर साधक माना भाव उत्तम पक्षत्व का लक्षण क्या है, प्राचीन मत के अनुसार साध्य संदेह वक्तम संदिग्ध साध्यवान, साध्य संदेह वक्तम पक्षत्वम साध्य संदेह साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्वम पक्षत्व का, अथवा साध्य गोचर साधक माना भाव रखम साधक माना का सिद्धि साध्य गोचर सिद्धि अभाव सिद्धि है प्रतिबंधक अनुमिति के प्रति सिद्धि प्रतिबंधक सिद्धि अभाव है पक्षता साध्य गोचर साधक माना भाव रखम का साध्य गोचर साधक मान साधक मान का सिद्धि साध्य विषय के सिद्धि प्रतिबंधक उसका अभाव सिद्धि अभाव रखम पक्षतम शिशा दिशा विषय विषय जोड़ना पड़ेगा साध्य गोचर साधक माना भाव तुम्हारा। ये जो पक्षता का लक्षण क्या है, ये तो जो घटादि साधन सिद्धि का अभाव साध्य विषय के सिद्धि का अभाव साध्य विषय के सिद्धि घट में है क्या, मिथ्या तो पहले घट में निश्चय है नहीं, सिद्धि अभाव घटादि में है इसे पक्ष समय हो गया और घटादि में व्यविचार नहीं होगा। अतएव तत्राद संदिग्ध होने का अस्तित्व न दोषा घट में संदिग्ध आने का अंतिगत दोष नहीं, पक्ष में यदि साध्य का संदेह होगा कोई दोष है, घट भी पक्ष हो गया संदिग्ध क्योंकि साध्य गोचर साध्य का माना भाव साध्य संदेह वक्तुम घट में जो मिथ्या तो निश्चय नहीं मिथ्या तो अभाव निश्चित नहीं तो साध्य का संदेह रहेगा, घट में साध्य का संदेह साध्य संदेह वक्तुम पक्ष तो घट में साध्य का निश्चय नहीं है सिद्धि नहीं है तो पक्ष तो हो रहेगा साध्य गोचर सिद्धि अभाव तो पक्ष थे घटादि में पक्ष तो लक्षण आ गया, इसलिए पक्ष होने से घटादि वहां अपेव तत्र संदिग्ध निकांतिक न दोषा पक्ष में यदि साध्याभाव का संदेह हो जाएगा क्या दोष है? कोई दोष नहीं, नहीं दोष नहीं। तो यदि घट पक्ष हो गया उसमें कहा पक्ष समस्यावाद क्यों का घट को पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा, पक्ष समस्यावाद घट आदि क्यों का पक्षवाद करना चाहिए। तो पक्ष समस्त उक्ति प्रतिज्ञा विषय प्रभाव आश्रण बियन मिथ्या प्रतिज्ञा वाक्य क्या होगा बताओ? बियन मिथ्या ये प्रतिज्ञा वाक्य प्रतिज्ञा विषय तम पर्वत आकाश में है, आकाश में घट में है। पक्ष समस्त उक्ति प्रतिज्ञा विषय प्रभाव आश्रण बियन मिथ्या ये प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा विषय तो पर्वत में है नहीं है, आकाश में है घट में। प्रतिज्ञा विषय तो जिस प्रकार आकाश में है जब कहते व्यय मिथ्या नवा व्यय मिथ्या नवा तो प्रतिपत्ति वाक्य अनुमान जो करेंगे व्यय मिथ्या प्रतिज्ञा विषय तो आकाश में है घट में नहीं। तो घट में प्रतिज्ञा विषय तो का अभाव है, प्रतिज्ञा विषय तो का अभाव होने से उसको पक्ष नहीं लेकर के पक्ष समता दिया। पक्ष समत्ति से प्रतिज्ञा विषय तो अभाव आते हैं वियन मिथ्या। तो पक्ष कौन है? ये घट है नहीं है, नहीं से प्रतिज्ञा विषय तो नहीं से घट को पक्ष नहीं कह करके पक्ष समता। पक्ष समय घट को इसलिए कहा क्योंकि प्रतिज्ञा विषय तो अभाव, नहीं तो संदिग्ध साध्य साध्य संदेहवत्वम साध्य गोचर सिद्धि अभावत्वम ऐसे पक्षता का लक्षण करेंगे लक्षण घट में भी जय घट में है घट में से वो संदिग्धा निकांत का तो दोष नहीं। तो घट यदि पक्ष है तो पक्ष समस्तों का प्रतिज्ञा विषय तो अभाव आचरण पूरा पीछे कहता तो पक्षत्व का ही लक्षण करो न तो सभी प्रतिज्ञा विषय तो है पक्षत्व पक्षत्व के प्रतिज्ञा विषय से ऐसा मान तो साध्य गोचर साधक माना भाव साध्य संदेह तो क्यों करना क्या लक्षण करेंगे प्रतिज्ञा विषय तो पक्ष पर्वत बनी मान प्रतिज्ञा विषय तो पर्वत में रहिया पक्ष मिथ्या प्रतिज्ञा विषय तो आकाश में है तो पक्ष हो जाए घट में है नहीं है तो पक्ष नहीं होगा। ये बात ये तो घट जाएगा परार्थ अनुमान में सार्थ अनुमान में कितना बड़े प्रयोग होता है मालूम है? सार्थ अनुमान में पंचायत वाक्य प्रयोग होता ही नहीं, पर को बोधन कराने के लिए पंचायत वाक्य प्रयोग होता है। परार्थ अनुमान है सार्थ अनुमान में एक भी अवयव नहीं, अनुमान हो जाएगा तुमको देखा व्याप्ति स्मरण क्या पर्वत तो बनवाने ज्ञान हो गया वाक्य बोलना पड़ता है बोलने तो अपना आप निश्चय हो गया। इसलिए यदि प्रतिज्ञा विशेषत्व पक्षत्व का रक्षण करेंगे सार्थ अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है क्या? इसलिए सार्थ अनुमान तदभाव तदभाव प्रतिज्ञा निश्चय करेगा तो सार्थ अनुमान में पक्ष कोई होता है ना नहीं पक्ष तो होता है। यदि प्रतिज्ञा विषय तो लक्षण करेंगे पक्ष तो घटेगा सार्थ अनुमान में पक्ष नहीं होगा तो अनुमित होगी सार्थ अनुमान में अनुमित होती क्या? अनुमित होती वाक्य प्रयोग नहीं होता है उसको पर्वत बनवाने से निश्चय होगा वाक्य प्रयोग होता है। इसलिए प्रतिज्ञा विषय तो पक्ष तो लक्षण घटेगा। ओ मित्र शन्नो भरत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु गुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव।